van jullie heeft zin in het woord van de Heer? Amen, ik ook. Mijn thema van vanavond is als de koning je aanraakt. Just one touch of the king, from the king. Verandert alles. Wanneer de koning je aanraakt, gebeurt er iets in je leven. En ik ga vanavond delen vanuit mijn hart van de momenten dat de koning mij aanraakte. En omdat de koning mij heeft aangeraakt, is er iets ontstaan in mijn leven waardoor mijn gebed van de afgelopen dagen is. Het is mijn gebed, Heer, dat ik in mijn leven een spoor van vernieling zal achterlaten in het rijk van de Satan. Dat overal waar ik kom, dat ik vernieling aanbreng aan het rijk der duisternis. Ik denk dat er een dag komt dat de duivel mij zo gaat haten dat hij zou wensen dat ik mijn laatste boekje had geschreven. Nou, afgelopen zondag, ik ben net terug uit Afrika en daar ga ik zo meteen ook nog wat over delen. Maar afgelopen zondag, toen gebeurde er iets heel moois. Ik was op zoek, ik heb een hobby en ik hou ervan om te vissen, te karpen vissen, in de stilte te zijn met God. En tegelijkertijd een enorme kick te krijgen van als ik zo'n dikke vis vang. Het zit gewoon een beetje in me, ik heb er last van, geen idee waar het van komt. Maar ik had een bedje gekocht en dat was een beetje een cheap-ass bedje, zeg maar. Een goedkoop dingetje. En op de lange termijn kreeg ik toch wat last van mijn rug. Het is niet echt een prosperity bed, zeg maar. Meer hè? Een cheap bed. Dus ik word wat ouder, mijn rug begint wat te irriteren. En ik zeg tegen Joyce, ik zeg, lieverd, ik moet eigenlijk een beter bedje hebben. Want het ligt niet goed. Nou, ze is goed. Dus ik had een jongen gesproken die ik goed ken. En hij zei, nou, dan moet je deze en deze hebben. Die is echt helemaal, dat ligt prins heerlijk. Dus ik even op zijn bedje gaan liggen. En ik denk, ja, inderdaad. Het is. Hij zegt, en dan is het net alsof je niet, het is net alsof je thuis slaapt. Dus ik denk, nou, zoiets moet ik hebben. Dus ik zoek op internet wat dat ding kost. 3.500 euro. Ik denk, nou, daar kun je bijna een bokspring van halen. Ga ik zo, hè? Joyce ziet me al aankomen met zo'n bedje onder mijn arm. Wat heeft die gekost, schat? Dus ik denk, nou, laat ik slim zijn. Ik ga gewoon even zoeken op internet, op Marktplaats. En dan vind ik natuurlijk vanzelf een hartstikke leuk bedje. En ik vond hem. Precies dat bedje wat ik hebben wilde. Dus ik zeg, lieverd, ik heb er een tweedehands. Zegt ze tegen me, ja, moet je dat wel willen? Dan ga je in zo'n stinkbed van handen liggen. Ik zei, ja, daar zit ook wel weer wat in. Dus ik zei, nou weet je wat, ik laat het anders wel stomen. Alle rotzooi eruit. En na lang wikken en wegen maak ik toch het besluit om naar die beste man te gaan. Hij had nog een aantal andere spulletjes. En ik kom aan en ik bel aan. En er doet echt een wat oudere dame open. Gewoon een beetje oma-status, zeg maar. Dus ik ben wat in de war. Want ik verwachtte een jonge man. Dus ik zei, ja, ik kom voor de visspullen. En ze kijkt, oh, dat is van mijn zoon, zegt ze. Maar die is er niet. Ik zei, nou, als het goed is die dan onderweg? Ja, ja, zegt ze, denk het ook. Ik zei, nou, ik wacht wel even voor de deur. Nou, is goed, zegt ze. Dus ik wacht voor de deur. En ik denk, nou, dan ontmoet ik zo meteen een uit de kluiten gegroeide puber die nog bij zijn moeder woont. Even later krijg ik een seintje vanaf de achterkant. Nou, hij staat er, hoor. En er komt een man op me afgelopen. Nou, ergens ver in de 40. Mooi bloesje, mooie stappertjes, gouden dingetjes, lekker zonnebank, bruin koppie. Die nog bij zijn mama woont. En om maar even aan te geven, dat zijn van die bepaalde types. Hij had een mooi scootertje staan en hij was van de voetbal komen rijden om die spulletjes aan mij te verkopen. En hij laat al de dingetjes zien. De dingetjes die erbij horen. En uiteindelijk tussen neus en lippen door zegt hij, ik heb zo'n last van mijn rug. Nou, heer, ik ben vrij, ik heb vakantie. En ik denk, ja, ik ben hier een dikke deal aan het maken. Ik probeer natuurlijk nog een beetje af te dingen, wat van die prijs af. Ziet die kerel me al aankomen, hè, over zijn rug. Dus, maar ja, goed, ik heb besloten, de Heer Jezus heeft mij aangeraakt. En overal waar ik kom, ik kan er niets aan doen, is er iets in mij wat iets van zijn liefde wil achterlaten. Een spoor van zegen en van vernieling voor de vijand. Dus met dat ik die deal maak, realiseer ik me later dat het hartstikke Bijbel is. Jezus gooide eerst al de verkopers uit de tempel. En in dezelfde tekst staat, je moet maar lezen, en zij brachten de lammen en de blinden bij hem en hij genas ze allemaal. Dus in zijn, nou ja, boosheid deed hij zelfs nog wonderen. Dus ik had die kerel, geen poot uitgedraaid, netjes deal gemaakt, hand geschud, pak die spullen om ze in mijn auto te zetten en ineens is daar die onmisbare aandrang van de Heilige Geest. En ik draai me om en ik zeg, ja, heer, ik denk, ja, u heeft gelijk ook. Ik zeg, meneer, ik zeg, u had toch zo last van uw rug? Ja, zei hij. Hij zegt, een hernia. Ik ben er al aan geopereerd. Hij zegt, ik moet binnenkort weer. Ik zeg, nou, het zit zo. Maar ja, hoe ga je dat nou uitleggen? Dat blijft lastig. Ik zeg, ik ben een soort dominee. En ik bid ook voor wonderen. Ik zeg, en ik verwacht dat God de dingen doet, ja, waar ik hem voor vraag. Ik zeg, zou ik misschien voor uw rug mogen bidden? En hij kijkt me aan en hij zegt, ja, natuurlijk. Dus ik zeg, nou, goed. Ik zeg, waar doet het zeer? Waar zit hij? Hij draait even om. Hier zo. Ik zeg, voel je het nou? Ja, zegt hij. Dus ik leg mijn hand op zijn rug, zo. En ik zeg, lieve Heer Jezus, ik weet dat u van mijn broer houdt. En ik vraag u, wilt u zichzelf aan hem kenbaar maken? Dat hij uw liefde voelt en dat u hem aanraakt en verlost van die pijn. Pijn, ga weg, in Jezus' naam. Nou, dan zeg je amen. En dan komt dat spannende moment om te vragen. Hè? Voel je wat? Is je... Ik had het liefst de auto ingereden. Ik denk, nou heer, u kijkt maar wat u ermee doet. Maar ik had alle vermoeden en ik zei, oké. Ik zei, nou, ik zeg, gebeurt er wat? En hij kijkt me aan, eerst zo'n beetje verschrikt van wat een rare vraag. Hij zei, hoe bedoel je, gebeurt er wat? En toen ineens veranderde zijn gelaat. Hij zegt, ja, nou wat? Dus ik zeg, verklaar jezelf, wat gebeurt er? Nou, zegt hij, ik voel mijn voet weer. Ik zeg, je had toch last van je rug? Nee, zegt hij, je begrijpt het niet goed. Hij zegt, mijn voet was dood. Deed het niet meer, er zat geen leven meer in. Vanwege die hernia was het helemaal afgekneld. Maar kan alles weer voelen. En het eerste wat die beste man doet, is hij loopt naar binnen en hij zegt, mama, moet je nou horen? Ik sta buiten en ik hoor de conversatie. En hij zegt, hier buiten staat een soort dominee. En die heeft voor mijn been gebeden. Hij zegt, en nou doet hij het weer. En ik hoor zijn moeder zeggen, dat kan niet. En hij zegt, ik zweer het je, man. Ik zweer het je, hij doet het weer. En ik kom naar buiten lopen en hij kijkt me aan met grote ogen. En hij zegt, maar ik geloof helemaal niet in God. Ik zeg, nou, dan wordt het misschien eens tijd. Ja, zegt hij, dat lijkt mij ook. Ik laat de beste man geschrokken achter en ik neem al zijn spullen mee. Ik kom thuis en ik heb vrienden op de barbecue. En echt waar, this is my witness. Ik ben nog geen 2 uur later thuis of ik krijg een sms'je van hem. En erin staat, God staat echt, bestaat echt. Toppie tot nu toe. Groetjes. Wanneer de koning je aanraakt, zal er een overdracht zijn van zijn natuur aan jouw natuur. Wanneer je bij Jezus komt, zul je merken dat vragen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ik heb wel eens vol met vragen gezeten. En dan zelfs een beetje een houding van, nou, als ik de koning te spreken krijg, dan heb ik nog wel een aantal vragen voor hem. Maar dan ontmoet je hem in zijn tegenwoordigheid en dan ineens verdwijnen al je vragen als sneeuw voor de zon. En dan denk je bij jezelf, wat was het ook alweer? En dan durf je het bijna niet te vragen. Het Oude Testament geeft ons een aantal voorbeelden van mensen die een ontmoeting hadden met een koning. Een natuurlijke koning met als een, waar een enorm gevolg achter zat. Neem nou bijvoorbeeld Esther. Zij had 1 nacht met de koning. En zij redde haar volk door die 1 nacht met de koning door te brengen. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld van Rut. Zij brengt de nacht door met Boas. En Boas is ook een enorm mooi tekenbeeld, profetisch beeld van de koning. En na haar nacht met de koning krijgt zij niet alleen 1 dagloon aan gerst, maar ze krijgt het dubbele deel. Dus in andere woorden, je kunt beter tijd spenderen met de koning en je beloning zal dubbelen als dat je alsmaar hard werkt om allerlei dingen te verdienen. Dus we denken aan Nehemia, werkte aan het hof van de koning. En de koning die stuurde hem uit met alle koninklijke middelen om zijn stad te herbouwen. Je zou kunnen zeggen dat als je de koning ontmoet, dat er iets gebeurt wat je leven verandert. Als je de koning ontmoet, dan ontmoet je redding, dan ontmoet je gunst, dan ontmoet je voorziening. En al die zaken die worden geboren vanuit zijn natuur. En wat is zijn natuur? Ik zal je verklappen wat zijn natuur is. De natuur van onze koning is liefde. Hij is de liefde zelf. En helaas, als je het woord liefde gebruikt in kerkelijke kringen, dan heeft dat een beetje een zoetsappige lading gekregen. Ja, ja, we moeten lief hebben. Volgende onderwerp. Een mooie Bijbeltekst over liefde. Ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Natuurlijk, broeder. Amen. Halleluja. Lief hebben. Oh, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ken je dat liedje? Dat was van toen ik klein was. Een tijdje geleden was er een celebrity, Gordon, van Geer en Goor. Ik weet niet of hij wel eens tv kijkt, maar zo af en toe heb ik nog wel eens de zondige neiging. En dan zie je dat zo. En die man die ging op zoek naar God. En toen zei hij aan het einde van zijn zoektocht, vroegen ze aan hem, joh, heb je God nou gevonden? Want dat vroegen ze aan hem. En toen zei hij doodleuk in de camera. Ja, zegt hij, God gevonden. Of, nou ja, hij heeft mij gevonden, zei hij heel stoer. Maar toen zei hij dit. Noem het God, noem het liefde. De liefde, zo noem ik het maar. En ik hoorde het en ik dacht, aan de ene kant heb je gelijk, jongen. Want God is liefde, liefde is God. Maar aan de andere kant, liefde heeft een gezicht. Liefde heeft een naam en zijn naam is Jezus. Het evangelie is een persoon en die persoon is Jezus. Noem die naam, want hij verdient het. Noem die naam. Weet je, de hele wereld schreeuwt om liefde. En tegelijkertijd verwerpen ze de liefde met alles wat ze hebben. Kun je je voorstellen? De wereld wil lief hebben, maar begrijpt niet dat de liefde God is. Ik weet niet hoe het met jouw radio zit, maar als ik hem aandoe, dan hoor ik allemaal liedjes over de liefde. Ik stap mijn auto in. I wanna know what love is. Dun, dun, dun, dun. I want you to show me. I wanna feel what love is. Nou, ik bedoel, die kerel, je hebt misschien geen flauw idee van, maar hij zingt. Ik wil weten wat de liefde is. Is er iemand die mij kan vertellen wat liefde is? En wat hij zich niet realiseert, is dat hij eigenlijk zingt, ik wil weten wie God is. Is er iemand die mij kan laten zien wie God is? Dat was zijn diepste schreeuw. En er is er nog zo'n kerel die zingt dit. I would do anything for love, kiddie. Dat durft u niet te zeggen hier, hè? I would do anything for love, yeah. En dan zit die kerel achteraan. Je moet eens luisteren naar die waanzinnige teksten die ze bedenken. Dan zegt hij, I would run right into hell and back. Dun, dun. Zou iemand die lieve man kunnen vertellen dat je niet helemaal naar de hel hoeft om de liefde van God te ontdekken? En dat als je toch onderweg bent naar de hel, dat je er ook niet zomaar mee uitkomt? Er is een wachtwoord. De Bijbel zegt, God stuurt geen mensen naar de hel. De hel is gemaakt voor de duivel en zijn demonen. God heeft juist een ontsnappingsmogelijkheid gegeven. De liefde van zijn Zoon, van Jezus Christus. En ik geloof dat jij en ik, dat wij geroepen zijn om die liefde te communiceren in deze liefdeloze wereld. Daar waar mensen aan hun lot worden overgelaten. Daar waar mensen niet belangrijk zijn. Daar waar mensen zich waardeloos voelen. Daar zijn jij en ik geroepen om daar iets aan te doen. De Bijbel die zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen God. Dat bent u, dat ben ik. En dat ze iets van Jezus in jou en in mij kunnen vinden. Jan had het vanmorgen over Zacchaeus. Een heerlijk karakter waar ik ook enorm van geniet om daarover te spreken. Zacchaeus was de sleutel tot Jericho. Jezus zoekt altijd één individu en die stelt die tentoon. Aan iedereen laat hij zien, als ik dit voor hem of haar kan doen, dan wil ik dat ook doen voor jou. Dat is zijn natuur. Mij gebeurde zoiets afgelopen twee weken. Ik ging naar Tanzania voor een grote campagne, evangelisatiecampagne. Dingen worden altijd zo voorbereid zoals ze worden voorbereid. Lauwens is daarheen, een maand van tevoren gaat hij met al de leiders zitten, maken ze alles klaar. En ik ben onderweg naar de stad en dan is er altijd een soort van welkomstceremonie. De voorgangers staan daar om het te verwelkomen. Een heleboel kerken, mensen die staan en iedereen is blij. En dan wordt een parade door de stad. Want dan laten we iedereen zien dat we binnen zijn en dat we het evangelie gaan preken. Dan zijn er mensen nieuwsgierig, dan komen ze luisteren en dan kunnen ze worden geraakt. Wel een hele stoet van auto's. En ik zit, nou ja, ik denk in de derde of in de vierde auto. En ik heb netjes mijn raampje naar beneden, omdat ik gewoon naar de mensen wil zwaaien, glimlachen en laten zien dat ik ook wel een lief, aardige vent ben. Hè. Ik kom lekker luisteren. Dus ik zit op mijn gemakje zo te zwaaien en te doen. En ineens, we gaan de hoek om en er komt een man op me afgerend. Met een baksteen in zijn hand. gillend als een bezetene. Komt hij op mijn auto afgerend. En vlak voor de auto, met mijn raampje open hier, moet je natuurlijk denken wat ik deed. Ik ben een echte geloofsheld, dus ik zat gelijk. Nee, natuurlijk niet. Weet je wat ik deed? Ik dook gewoon weg. Help! Ik had helemaal geen tijd om een gebed te doen. Help! En die kerel gaat me de hartjes in zo hard met dat ding. Ineens wordt hij tegengehouden. En ik zie hem schrikken, de verschrikking in zijn ogen. En hij rent gillend rent hij weg over straat. Zo. En de mensen in de buurt die beginnen te lachen. En de leiders die zeggen tegen mij, ja, dat is de madman. Die man is zijn verstand kwijt. Hij wandelt hier al jaren rond. En ik zat in de auto en ik bad tot God. Ik zei, Heer, wilt u mij de sleutel van de stad geven? Geef mij een Zacchaeus. Iemand waarin u zoiets bijzonders doet, dat de hele stad het zien kan. Zo'n Tio Osborne verhaal. Weet je wat er gebeurt de volgende dag? Begint de eerste meeting. Ik hef de naam van Jezus zo hoog als dat ik kan met alles wat ik heb. Zodat de mensen zullen horen en zien wie hij is. En aan het einde van mijn boodschap, als ik de mensen in een gebed heb geleid, dat ze de Heer Jezus kunnen aannemen, dan zeg ik, hij wil wonderen doen. Dan ben ik voor wonderen. En dan komen de mensen vertellen wat ze hebben gedaan. En ineens staat er een man op het podium. En weet je wie dat was? Het was de madman. Met een andere gelaatsuitdrukking. En hij keek me aan. Ik had contact. En de volgers lopen met hem op. En ze zeiden, weet je wel wie dit is? Ik zei, nou, je moet me even helpen. Ze zei, hij viel je gisteren aan. Ik zei, nou weet ik het weer. En ik keek me aan. Ik zei, wat heeft God voor jou gedaan? En weet je wat hij zei? Hij zei, ik geloof je woorden. Het is ook voor mij. Jezus kwam ook voor mij. Hij zei, en nou ben ik vrij. Ik zei, echt waar? Oh, zo mooi. En je moet 3 keer raden wat ik zei. Ik zei, jongens, geef die man een bad. Scheer hem, nieuwe kleren, lekker te eten. En morgen is hij mijn eregast. De volgende dag zat hij er, naast me op het podium te pronken in zijn mooie nieuwe pakje. En ik haalde hem erbij, zijn naam was Helmiek. Ik zei, Helmiek, kom eens even. En zei, Helmiek kwam, ging naast me staan. Ik zei, deze man die wilde mij stenigen. Maar nou zijn we vrienden. En dan duizenden mensen die hoorden zijn verhaal. Ik zeg, Helmiek, wil je nog wat zeggen? Ja, zei ik wil wat zeggen. Ik zei, nou wat wil je? En hij pakt die microfoon. Hij zei, ik leefde in de goot. Ik at uit de prullenbak. Ik dronk uit het riool. Hij zegt, het is een wonder dat ik niet ziek ben. Hij zei, maar Jezus vond mij. Hij zegt, en hij heeft me een nieuw leven gegeven. Met tranen geroerd. De volgende dag zat hij er weer. Hadden ze me een ander pakje aangedaan. Helemaal te stralen. Ik had tegen de voorgangers gezegd. Ik zei, jongens, kleed hem goed. Laat zien aan de hele stad en ik haal hem erbij. Ik zei, Helmiek. Ik zeg, hoe is het met je? En hij vertelt zijn verhaal opnieuw. En midden in zijn verhaal draait hij zich om. Hij zegt, ik was gek voor 29 jaar. Dolde ik rond over de straten. Ik kon niet langer dan 10 uur op 1 plaats zijn, want de demonen namen mij mee naar alle uithoeken van de stad. En toen keek hij me aan. Hij zei, ik stelde niets voor. En toen keek hij me aan en toen zei hij, totdat deze man mij vond. En ik schrok ervan. Want ik dacht, ja, maar dat gaat, gast, het gaat niet om mij. Maar ineens zag ik dat die wezen naar Jezus in mij. Want die woont in mij. Dat is waar ik in geloof. De natuur van de koning die op mij was overgedragen om lief te hebben. Die had hem lief gehad en niet veroordeeld. Als Jezus je aanraakt, dan wordt echt alles anders. De Bijbel staat vol met mensen die een bovennatuurlijke ontmoeting met God hadden. En doordat ze die ontmoeting hadden, werd alles in hun leven anders. Als je dat nog nooit gehad hebt in je leven, wil ik je echt uitnodigen om je hart erop te zetten. En te zeggen, Heere God, ik wil u ook ontmoeten. Gideon, die had een bovennatuurlijke ontmoeting met God in een wijnpers. Die was bang, maar daarna werd hij buitengewoon vrijmoedig. En de Heer Jezus had heel veel ontmoetingen met allerlei zieke mensen. Neem nou de blinde Bartimeus, die gewoon zat te wachten op de stoep. En toen hij het geruis hoorde en om Jezus begon te roepen, toen stopte die Jezus in zijn sporen. En de Heer Jezus, die raakte hem aan. Hij zegt, wat wil je dat ik voor je doe? En hij kon zijn zicht weer krijgen. Als we hierover nadenken, dan zouden we geen moment willen missen van dat Jezus voorbij gaat. En tijdens dat je kijkt naar deze uitzending, is het alsof Jezus aan je voorbij gaat. En ik wil je uitnodigen om hem aan te roepen en te zeggen, Heer Jezus, vergeet mij ook niet. Die bovennatuurlijke ontmoeting met die man via Marktplaats. Wat een prachtig verhaal is dat. En nog steeds, als ik erover nadenk, komt er gewoon een glimlach over mijn gezicht. Omdat ik het zo bijzonder vond. Ik was niet de enige die man ontmoette. Het was Jezus zelf. Ik zou je willen uitnodigen om je hart te openen. Voor die bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus. En ik wil aan je vragen om samen daarvoor te bidden. Heer God, dank u wel dat we gewoon zo met elkaar in gebed mogen komen bij u. En Heer Jezus, wilt u ons niet voorbij gaan. Ik bid dat u ons zult aanraken. Heer, zoals u vele mensen aanraakt in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, maar zo ook wij. Heer, ga ons niet voorbij. En ik bid, Heer, dat het iets zal zijn wat we nooit meer zullen vergeten. Als wij in uw tegenwoordigheid zijn, dan heeft u daar alle antwoorden. En dan dank ik u voor, in Jezus' naam. Amen. Weet je, misschien zit je vol vragen. Heb ik ook wel eens. Lastige vragen. Moeilijke vragen. Ik weet nog goed dat ik een keer onderweg was naar Afrika en zoveel vragen had bij God. En toen ik daar aankwam, toen was ik op een balkon boven in de natuur en ik begon te bidden. En ik zei, Heer, ik heb zoveel vragen. En toen kwam zijn liefde, zijn tegenwoordigheid. En die beantwoordde al de vragen, want mijn vragen verdwenen als sneeuw voor de zon. Jezus zelf is het antwoord. Als de koning je aanraakt, verdwijnen al je vragen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je ons kunt laten weten, als je iets gaafs hebt ontvangen, ook uit deze aflevering, dan horen we dat natuurlijk graag. Of als we voor je kunnen bidden, neem alsjeblieft contact met ons op via info@goandtell.nl. Tot de volgende keer.